Průnik. Už byla stará, horká a vyprahlá, jen matný světlejší pás prstence vysoko na obloze, odrážející se v měsíčním světle, prozrazoval, že se nepohybují dávnověkou krajinou, ale ohromnou rezervací supertechnického světa. Z hlediska Johna Francise Kováře to bylo jedno. Nedávno zahojené, nedávno obnovené a pak zase zahojené rány cítil i přes nepřetržité dávkování modifikovaných nenávykových opiátů. Tvrdohlavě kráčel první, podvědomě se vyhýbal ve tmě ukrytým proláklinám, za sebou slyšel neohrabaného Stravinského. Jejich miniaturní skupinku uzavíral Frank. Kdyby je někdo spatřil na videu, usoudil by, že vidí tři lovce už druhou generaci obývající rezervaci. Vyzbrojeni byli pouze kopími a loveckými noži, všechno ostatní nesli na zádech v ohromných koších. Dokonce byli ozdobení i rituálními jizvami, aby nic nerušilo dojem, který se snažili vyvolat. Zasrané horko, zamumlal Stravinsky. A vy dva pořád mlčíte. Mně horko nevadí, mí předkové byli v buši jako doma, ozval se zezadu Bormann. JFK se už klíbl. Měl to být úsměv, ale zahryznutí bolesti bylo najednou o něco silnější. Bormann a jeho předkové. Netušil, zda byl před kyborgizací doopravdy černoch. Klidně mohl patřit k umělé rase zelenáčů. Stravinsky nebyl nervózní z toho, že spolu nehovořili. Byl nervózní z toho, že spolu nekomunikovali ani na soukromé lince. Byla seřízena tak, aby měla minimální dosah a nikdo je z dálky nemohl odposlouchávat. Navíc používali vojenský šifrovací protokol. Jenomže Stravinsky byl na takové věci expert a JFK mu nechtěl dopřát žádnou další výhodu. S Bormannem postupovali jako dva skuteční divoši, odkázaní jen na své instinkty, zkušenost a sehranost. Obešli trnitý keř, z tmavého stínu je upřeně pozorovali dvě planoucí oči. Je to jen odražené světlo, uklidňoval se Kovář, aby překonal nával adrenalinu, jenomže poté, co se nedávno střetl s čaroději, pro něj staré pravdy ztratily část důvěryhodnosti. Potřebuji si odpočinout, vydechl po dalších 3 kilometrech Stravinsky. JFK s úlevou zastavil a když se otočil, chvíli mu trvalo, než zjistil, kde Bormann stojí. Od jeho ebenové kůže se měsíční světlo téměř neodráželo. 3 muži se posadili, bez zvuku jejich kroků bzukot cikát a dalšího hmyzu zdánlivě zesílil. Pohybovali se po okraji území patřícího Cyborg-Corpu, které sousedilo s obrovskou africkou rezervací Interstellaru. Protože pro Stravinského zůstal Kinsley mrtvý, doručili mu i perfektní mrtvou kopii z Ameliiných laboratoří, museli si pro lokalizaci centra prostřih reality připravit krycí historku. Podle ní polohu centra určili analýzou prachu, spor a dalších nečistot z Kinsleyho oblečení. Všechny pečlivě připravené indicie ukazovaly na místo v africké buši právě na území Cyborg-Corpu. Skutečnou polohu centra samozřejmě před Stravinským zatajili. Bohužel ho ale museli vzít sebou, protože jim v opačném případě hrozil prozrazením. Stačilo anonymní udání bezpečnostním složkám Cyborg-Corpu a ocitli by se ve velkých problémech. A on se určitě samozřejmě pojistil mnohem lépe. Okázale každých 10 minut posílal na síť krátkou zprávu, jedna z jeho bezpečnostních pojistek. JFK mu ani v nejmenším nevěřil a po celou dobu přemýšlel, kdy a jak se jich pokusí zbavit on. On sám byl rozhodnut nechat ho svázaného v buši těsně předtím, než překročí hranici a vstoupí na území Interstellaru. Pak by už před jeho odvetou měli být v bezpečí, protože on netušil, že se Kinsleyho centrum nenachází na území Cyborg-Corpu. Hlášení pro státní policii o ilegálním narušení území gildy nepovolanou osobou bylo připravené i s přesnými koordinátami. Stačilo jen poslat aktivační kód. Jdeme, už sedíme 20 minut, probral ho z myšlenek Frank. JFK se poslušně postavil. Pokud Stravinsky usoudí, že je k dohledání centra vlastně nepotřebuje, pokusí se je zabít u posledního napajedla na jejich trase, usoudil JFK s jistotou. 6 kilometrů mu trvalo, než si uvědomil, proč si je tak jistý, tam bude mít Stravinsky pohodlí stínu i vodu a navíc celý den na to, aby z nich dostal další informace o cíli jejich cesty. Pokud si myslí, že nějaké další ještě mají. Možná si to ale ani myslet nepotřeboval, Stravinsky sice raději zabíjel ženy, ale JFK nepochyboval, že se v případě nedostatku spokojí i s mužem. Navíc pokřivený génius neměl rád, nebo spíš z duše nenáviděl, když jim někdo manipuloval. Příležitost k tomu, aby se Kovářovi a Bormanovi revanšoval po svém, určitě nepomine. Došli na místo, trnitý akáciový porost, kterým se neustále proplétali, ustoupil rozložitým baobabům. Ve vzduchu se vznášel pach pyžma velkých zvířat. Tady počkáme, rozhodl Borman. Po poslední přestávce se automaticky ujal vedení a JFK tomu byl rád. Měl víc času na přemýšlení a také na boj se sebou samým, protože cesta byla opravdu namáhavá. Hadi, škorpioni a jiný hmyz, varoval ho Bormann, než se stačil sesunout na místo, které považoval za nejpohodlnější v okolí. Prohlédneš to svýma očima. Chtěl vědět Kovář. Frank jen zavrtěl hlavou, sebral větev a několikrát praštil do okolních kořenů. A co škorpioni? Chtěl vědět JFK. Ti už jsou také pryč. Víc Kovář nepotřeboval. Vybalil deku, posadil se na ní a pouzdro s nožem si položil na kolena, aby mu při dlouhém sezení nepřekáželo. A také proto, aby měl nůž okamžitě po ruce. Stravinsky nemá nejmenší naději. Zbraně a další výstroj nesli v koších. Pokud se Stravinsky nedostane k ničemu ze své výbavy, neměl proti nim, trénovaným bojovníkům, šanci. A vlastně by ji neměl ani s bazookami místo očí. Na Franka by to nestačilo. Jeho pohybový vzorec se opět mírně proměnil a Kovář to připisoval další úpravě, kterou podstoupil. Ani ho nenapadlo mu ji rozmlouvat, se zvyšujícím se bojovým potenciálem stoupala pravděpodobnost úspěchu jejich mise. Kdy budeme pokračovat? Zeptal se Franka. Věděl, že díky svým nelidským smyslům ví o okolí mnohem víc než on. Ráno v okolí je teď moc domorodců. JFK přikývl. Domorodci nebyli jen obyvatelé Buše, atrakce pro Super High Society, ale také bojovníci vytvoření v laboratořích Cyborg Corpu, kteří se po Buši potulovali jako jednotlivci i kmenové skupiny a obstarávali základní ostrahu. Tu globální měl na starosti mnohokrát zálohovaný družicový systém. Těsně před odchodem odsud se Stravinského zbaví, rozhodl se JFK. Hranice byla už jen kousek. Víc užitečný jim být nemohl a další otálení jen navyšovalo riziko. K chystanému střihu reality zbývalo necelých 27 hodin. Svítání a následné rozednění proběhlo rychle, jako vždy v tropech. Bormann dál seděl netečně jako sfinga, za to Stravinsky se vysoukal z lehkého spacího pytle poskytujícího ochranu před hmyzem a chvíli se protahoval. Potom se otočil ke koši a začal se v něm hrabat. Kovář otevřel ústa, aby mu přikázal, ať toho nechá, pokusil se otevřít ústa, ale svaly ho neposlouchaly. Stravinsky se dál bez skrupulí prohraboval svou výbavou a když skončil, držel v ruce velkou pochromovanou pistoli konstrukce, která byla Kovářovi cizí. Ráže hlavně byla impozantní. Podle rozměrné rukojeti s emblémem laboratoří Interstellaru JFK odhadoval na akcelerační kompenzátor. Takovým zbraním příliš nevěřil, na střelnici byly jejich účinky skvělé, pokud však nefungovaly dokonale, zaplatil za to střelec obvykle životem. Věc, kterou držel Stravinsky, však nevypadala, že by měla mít poruchu. Tak co, kyborgu, tohle udělá díru i do tebe, nemyslíš? Otočil se Stravinsky na Bormana a opřel mu zbraň o hruď. Frank se ani nehnul a JFK pochopil, že i on je nějakým záhadným způsobem spacifikovaný. Mučit hardware mě nikdy nebavilo, i když znám lidi, co si to dokáží užít a dosahují v tom, řekněme, obdivuhodných kvalit, zasmál se Stravinsky a otočil se ke Kovářovi. Ale s tebou to bude něco jiného, vyplivl. Johnovi opět připomněl Lovercraftovi hadí lidi. Opravdu mu při jeho grimase zakmital mezi rty rozeklaný jazyk. Blbost, za tyhle představy mohli čarodějové. Jenomže nic to neměnilo na tom, že mu teď zarýval hlaveň své přehnaně lesklé zbraně pod žebra. John si uvědomil, že hýbat se sice nemůže, ale bolest cítí. Jste si mysleli, že vám na to skočím, že vám uvěřím, že je trojka mrtvý. Chrlil ze sebe opovržlivě Stravinsky a hlavní pomalu vytvářel do Kovářova těla další díru. Ten jen čekal, kdy nějakým způsobem zařídí, aby mohl mluvit. Stravinsky nepatřil mezi dravce, kteří si s kořistí nehrají. Bývalý X-Havkův šéf genetik na okamžik získal strnulý výraz a za moment JFK zjistil, že ovládá svaly hlavy a krku. Také hlasivky, jenomže jste měli lékařské přístroje doopravdy napojit na signál mrtvého a ne to jen simulovat, to znamená, že trojka žije. A vzhledem k tomu, jak jste se úporně snažili mě přesvědčit o jeho smrti, jste se nějakým způsobem dostali přes jeho kondicionování. Protože kondicionování je můj obor, napadá mě jediný způsob, nabídli jste mu tajemství negace Mauerbyho efektu. Museli jste mu poskytnout důkaz, jinak by vám nepomohl dostat se až sem a narušit X-Havkovy plány. A co jste se dozvěděli, vy se teď dozvím i já, zasyčel, až se málem zalkl slinami. Stravinského úchylná osobnost se postupně vynořovala na povrch, zrůdný a obrovský tvar, při pouhém pohledu na něj člověka mrazilo až někde v srdci. JFK neodpovídal, jen ho pozoroval. Vím, že už můžete mluvit, s armádou sofistikovaných lékařských nanobotů bylo jen otázkou času, než je přeprogramuju a stanete se loutkou v mých prstech. Podcenil ho, opravdu ho podcenil. Myslíte si, že mě odoláte? Mě. Štěkl vstekle Stravinsky a uhodil hlavní kováře přes obličej. Byl to silný úder a JFK cítil, jak mu při něm lupnulo v krční páteři, na kůži ucítil horko krve. To si neměl, utrousil ho stejně. Proč? Skoro zajásal Stravinsky, zjevně doufal v nenaplnitelné výhrušky. Na tohle se má používat rukojeť, vychýlíš si mušku. Ví to každej kluk z komiksů. Co to žvaníš, ty idiote? Zaklel Stravinsky a uštědřil kovářovi další sérii úderů. U svých obětí byl zjevně zvyklý na větší poddajnost. Mohl bych tě mučit sofistikovaně, bez špetky krve, ale já to mám rád jinak, vzpamatoval se Stravinsky a nasadil spokojený úsměv. Dopoledne budu vědět všechno, co víš ty, a pak mě až do večera budeš prosit, abych to s tebou skončil. Kovář se v duchu proklel, že si nenechal do nervového systému nainstalovat pojistku, která by ho zabila. Takhle bude trpět a pravděpodobně všechno stejně prozradí. Správný postup zlomí každého. Čas běží, zbývá necelých 24 hodin, musí vydržet 24 hodin, upřel se k jediné myšlence a dělalo se mu z ní zle. Bormann dál zůstával ve vězení vlastního technického těla. Nedostaneš ze mě nic, špíno, odpověděl kovář pohrdlivě. Jsi nula, myslíš si, jak nejsi geniální a přitom si ještě neschopnější než trojka. Buch, buch, buch, další série ran zohavila JFK obličej, na okamžik se ocitl v bezvědomí. Probudil ho stejnoměrný zvuk pleskajících kapek. Chvíli mu trvalo, než pochopil, že to je krev z nosu, v pravidelných intervalech se rozstřikující o jeho kolena. Zpěv ranních ptáků svou hlasitostí soupeřil se soundem rockové kapely. Všechno slyšel až příliš hlasitě, něco se mu hrabalo v nervech. To se ti nepovede, vzpamatoval se postupně Stravinsky. Nevyprovokuješ mě k tomu, abych tě zabil. Já jsem génius a to ve všem, do čeho se pustím. Slunce se mezitím celé vyhouplo nad čáru horizontu, členěné vodorovnými pruhy zbytků nočních mraků připomínalo obrovského narudlého plynného obra. Další nádherný den v buši. Bude tady, i když my odejdeme a zbude z nás jen prach, podařilo se zaskřehotat JFK. Vyklaly se mu přední zuby a jazyk měl napuchnutý žízní. Stravinsky mu po jeho replice věnoval podezřívavý pohled, pak se na pár minut vrátil do strnulosti, v níž komunikoval s nanoboty v kovářově těle. Jsi v pořádku, usoudil nakonec, nezbláznil ses. Z plastikové kazety, označené logem nástrojařské gildy Krumpach, vytáhl malý skalpel. Na pohled vypadal naprosto obyčejně, ve skutečnosti tvořily jeho čepel řezné kotouče o průměru 0,2 mm, otáčející se v magnetických čepech. Stravinsky soustředěně nasadil na jednu stranu čepel pásek kauterizační jednotky. Tímhle z tebe začnu odřezávat malé kousky, vysvětlil spokojeně JFK. John si uvědomil, že se bojí, že se zatraceně, přímo kurevsky bojí. Potřeboval vydržet mlčet téměř jeden celý den a pochyboval, že se mu to podaří. Naštěstí se nemohl třást strachy, to jediné bylo pozitivní. Měl si raději vzít lžíci, doporučil Stravinskému. Ten na něj jen vytřeštil oči. Je tupá a víc to s ní bolí, vysvětlil mu s pohrdavým úšklepkem. Až z tebe budu dolovat morek, budeš přehrávat jinou skladbu a pořád dokola, zasyčel Stravinsky vztekle. Pustil přístroj a vyrobil Kovářovi na předloktí první dlouhý šrám. Díky kauterizační jednotce nekrvácel, rána zůstávala čistá. Pak to zkusil znovu bez ní a kůži začala pokrývat miniaturní rudá tsunami. Tohle se ještě dalo docela vydržet, usoudil JFK. Nepochyboval, že přijdou mnohem horší chvíle. Zapraskání suchého akátu, pak další. Dal si pozor, aby se za zvukem nepodíval. Stravinsky nic neregistroval, pouze se Kovářovi upřeně díval do očí. Tak co, bolí? Chtěl vědět. Budeš si muset najít něco většího, tohle nefunguje, podařilo se Johnovi ušklíbnout. Někdo stál proti slunci, v jeho zesilující záři nedokázal rozpoznat kdo. Taky bych řekl, použil jsem o poznání lepší hardware, abych se toho bastarda zbavil a stejně to nezafungovalo, zaznělo suše. Stravinsky se bleskově otočil, aby sáhl po pistoli, kterou předtím neopatrně odložil na batoh, ale nebyla tam. JFK teprve teď ten skřípavý, unavený hlas poznal. Cash Tribet se posunul o kousek stranou, John už proti obloze rozeznával jeho hubenou siluetu s měkčenou rozepnutým ošoupaným pláštěm. Nejen ošoupaným, ale i ohořelým, potrhaným a na pár místech možná prostříleným. Štěkl výstřel, štěněcí blafnutí oslabené tlumičem. Stravinsky nadskočil, jak kulka rozvířila zeminu jen kousek od jeho ruky. Snažil se dosáhnout na kazetu s nástroji. Nech to na pokoji, doporučil mu Tribet lhostejně a namířil na Johna. Takhle se zachránce nechová, usoudil Kovář po dlouhé chvíli vzájemného pozorování. Od jejich posledního setkání urazil Tribet opět pořádný kus cesty po sestupné spirále. Únava, rezignace a porážka. To všechno měl vepsáno v očích. A také smrt. JFK měl pocit, že ji u nikoho neviděl tak zřetelně, jednoznačně a jasně. Černý anděl pomsty. Asi, možná. Ruka se zbraní, lesklá stopa na hlavně prozrazovala, že nedávno také schytala nějaký ten šrám, se však ani nepohnula. Vy jste Stravinsky. Koch Stravinsky. Hodil Tribet otázkou. Ano, odpověděl Stravinsky rychle, zjevně se rychle snažil bývalého pátrače zařadit a odhadnout, o co mu jde a jak toho využít. Na začátku byla žena, začal pomalu Tribet. Možná o mě moc nestála, nebo stála a potřebovali jsme jen trochu času, pokračoval. Přivřel oči, jako by se současně propadl do vzpomínek. Stravinsky se natáhl ke kazetě, štěknutí pistole, nevěřícně zíral na svou ruku, poslední článek ukazováku mu chyběl. Au, sakra, zařval. Tribet mu dál nevěnoval pozornost. Potřebovali jsme jen trochu času, zopakoval. A pak ji někdo zabil, dodal. JFK se zachvěl. V poslední době si nějak zvykl na bolest a umírání. Přízrak hekatomb Armageddonu vznášející se mu trvale nad hlavou způsobil, že zapomněl na smrt přinášející ryze soukromou bolest. Poslední Tribetova věta byla její esencí. Přísahal jsem, že toho parchanta najdu, dostanu ho a pomstím ji. Cash Tribet pokračoval ve svém proslovu dál, najednou bez jakýchkoliv emocí. Než jsem to však stačil udělat, objevil se Stampy. Lhostejnost vystřídal vztek a nenávist, Stravinsky nadšením vypískl jako puberťák. Vidím, že máme něco společného. Zajásal. Tribet ho umlčel jediným pohybem pistolí. Zemřela, aby nějaký parchant prodloužil svou perverzní existenci. Jenomže toho bastarda si našel ty. Kvůli tobě jsem se nemohl pomstít, dodržet slovo. Choval ses ke mně jako k poslednímu šmejdovi, jako bych jí ani nebyl hodný. JFK mlčel. Kromě mluvení nemohl dělat nic jiného a nezdálo se mu, že by jakoukoliv replikou mohl situaci zlepšit. Rozhodl jsem se tě zničit, ukázat ti, co jsem doopravdy zač. Jenomže. Bývalý pátrač zavrtěl hlavou, jako by něčemu sám nemohl uvěřit, jenomže jsem se přitom spojil s lidmi, kteří nepřímo mohli za její smrt. Mučení a zabíjení používali jako nástroje výchovy k poslušnosti, oddanosti. Já to viděl, já pro ně pracoval, Tribet najednou šeptal a JFK pochopil porážku, kterou našel v jeho očích. Oni používali mučení a smrt jako nástroje. Vytvářeli kopie lidí stále znovu, nechávali je umírat a pak je znovu probouzeli se starými vzpomínkami. Tribet zoufale vrtěl hlavou. Našel jsem tam ženu, která se jí podobala, už jsem to nemohl vydržet. Používali. Odvážil se JFK zeptat na minulý čas. Už ne, už tam nic nezůstalo, jen trosky, usmál se bývalý pátrač, ale nebyla v tom ani stopa triumfu. A to všechno jste vymyslel vy, že? Obrátil se na Stravinského a dál přitom mířil na Kováře. Ujišťuji vás, že mé metody by byly mnohem sofistikovanější, vzmohl se Stravinsky na bleskovou odpověď. Štěkl výstřel, JFK trhl hlavou, až pak zjistil, že kulka nebyla určena jemu. Stravinsky se skácel do prachu s rukama zabořenýma do břicha. Tiše kvílel a znělo to, jako když z pneumatiky postupně uchází vzduch. Já pro ně pracoval, zopakoval ještě jednou tribet a namířil na Kováře. JFK vrhl poslední pohled na Bormana, ale ten dál zůstával nehybný. Spackal jsem to, všechno. Blafnutí nestojící za řeč, dobrovolný konec jednoho muže. Zbraň dopadla na zem dřív než tribet. Slunce už stálo výš a jeho paprsky zaplavovaly zemi sílícím žárem. JFK se díval na těla před sebou, jedno nezadržitelně chladnoucí a druhé postupně se blížící k hranici mezi živým a mrtvým. Přitom přemýšlel, kdy se objeví první mrchožrouti a jak dlouho jim bude trvat, než se pustí i do něj. Na Bormanovi by si vylámali zuby, ten se bát nemusel. Stravinsky umíral dlouho a Kovář po celou dobu musel poslouchat jeho sténání. Těsně před polednem to konečně skončilo, v poslední křeči se převalil na bok a JFK spatřil jeho strnulé bělmo. Zanedlouho se odněkud vynořili termiti a pustili se do něj. Bormanovi se na hlavě usadil pták a dlouhým trilkem celému světu zvěstoval, že našel skvělé místo k odpočinku. Nebo něco podobného, Kovář si uvědomoval, že po několika hodinách bez přísunu vody, v žáru horkého dne a zraněný se na své smysly a úsudek nemůže plně spolehnout. Na konci pomyslné siesty se Bormann zvedl, chvíli se přehraboval v kazetě s lékařskými nástroji, jeden si vybral a pak poklekl ke Stravinskému. Díky dokonalé technice lebku rozřízl bez nejmenších problémů a rychle začal plátkovat mozek. JFK byl příliš otupělý na to, aby si uvědomoval, jak je celá scéna příšerná. Několik kousků tkáně kladl Bormann před sebe na baobabový list. Skončil, až když se prořezal k prodloužené míše. Potom se posadil a 20 minut jen upřeně hleděl na rozkládající se kousky masa před sebou. Stravinského mrtvola už začíná zapáchat, uvědomil si Kovář. Současně spatřil první hyenu. Pohni se sakra, mělo by to už jít. Přeprogramoval jsem ty svině, probral ho Bormann z myšlenek a podal mu polní láhev s vodou. JFK si všimnul kousků masa a krve na jeho ruce, ale nijak to nekomentoval a pokusil se natáhnout ruku. Šlo to. Dopřál si několik hltavých loků a pak se zastavil. Bormann ho chvíli spokojeně pozoroval, potom za nohy odtáhl Stravinského i Tribetta současně o 100 metrů dál do stínu velkého baobabu. Hyena pochopila, že hostina se bude konat na jiném místě a poslušně odtáhla. Jak ses z toho dostal? Chtěl vědět JFK, když se Frank vrátil. Stravinsky nepočítal s mým posledním upgradem. Prostě na můj nový operační systém jeho viry nestačily, vysvětlil Bormann klidně a začal se protahovat. To dlouhé sezení mi nedělalo vůbec dobře. Také tě infikoval nanoboty. Ne, klasicky mě hacknul. Jenomže se mi nedávno něco stalo a já jsem si zavedl ještě jednu bariéru, přes kterou se nedostal. Ošetřím ti, co ti zbylo z obličeje. Myslím, že ani Andrea by tě nepoznala. To jméno patřilo do jiného světa. Kovář neřekl nic, jen poslušně nastavil tvář. Příchod Tribetta byla tvá práce. Zeptal se Bormann, zatímco aplikoval na rány hojivý a krycí gel. Jo, s přivřenými rty nezřetelně artikuloval JFK. Poslal jsem mu informace o Stravinského a Kinsleyho metodách. Pracoval pro Cyborg Corp, takže se mu podařilo dobrat se jádra věci. Taková pojistka, usoudil Bormann s podtónem, který JFK nedokázal identifikovat. Dalo by se to tak říct. Jen jsem předpokládal, že se do toho pustí později a ne s takovou vervou. Ale pomohlo nám to, bez něj bych už byl pravděpodobně mrtvý. A taky jsem tu nechtěl nechat Stravinského běhat jen tak. Bormana napadlo, zda JFK už svou linii oddělující zlo od dobra nepřekročil. Vypustil zabijáka na stopu. Ale byla to jeho hranice. To, že Stravinsky umřel, mi pomohlo, nemusel jsem bojovat s nákazou tajně. Víc by to bolelo. Ale byl to vážně génius, Parchant jeden, věnoval mrtvému stručnou pohřební řeč. Kovář zauvažoval, jak moc by to Franka bolelo. Znal ho, tedy znal ho z dřívějška a věděl, že před pár měsíci nebo před staletími připadalo mu to jako celé věky, by smrt žádného člověka nekomentoval tak klidně jako konec Stravinského. Kyborgové byli v tomhle jiní než lidé, alespoň ti normální, kteří si ponechávali zdravou osobnost. Ale byla to jeho věc. Jsem hotov, řekl bych, že vypadáš ještě lépe než dříve, skončil Bormann ošetřování. JFK na něho vrhl nedůvěřivý pohled a v lesklé čepeli jednoho ze skalpelů zkontroloval svůj zevnějšek. I pověstný Leat Herfatze byl větší hezoun. Potřebuji si ještě chvíli odpočinout, prohlásil, když se přemístili na druhou stranu napajedla, dal od smečky bojujících hyen a stáda slonů, které dorazilo chvíli před večerem. Máme čas, tak 2 hodiny, přikývil Bormann.